bisericile fortificate de la Bărcuț, Seliștat și Cinșor. Cu bunătăți locale, concerte de orgă și povești ale locului. Nu rata șansa de a cunoaște România autentică și înscrie-te pe site-ul nostressevents.ro până în data de 22 mai. Eveniment realizat cu sprijinul primăriei Făgăraș. Recomandat de Europa FM. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Pe fetița Zurli, Vero Căliman, am găsit-o în Jupiter la un loc de joacă pentru copii. Mi-a zis că lucrează pe vară. Mi-a plăcut foarte tare energia ei. I-am spus, uite, vină în București și eu o să inventez pentru tine un personaj și tu o să fii cel mai iubit personaj al copiilor din România. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Șefa Instanței Supreme cere explicații de la Ministerul Justiției în legătură cu arhiva SIPA, fostul serviciu de informații al instituției. Unele documente ar fi fost sustrase și distruse, susține patronul ziarului Evenimentul Zilei, Dan Andronic. Rezolvare înseamnă, în primul rând, desecretizarea arhivelor. În condițiile în care aceste documente vor continua să aibă regim de secret, este mai greu să se rezolve această problemă. Mesaj pe Facebook publicat astăzi de premierul Sorin Grindeanu, o veste extraordinară pentru România. Economia a crescut cu 5,7% în primul trimestru al anului. În acest timp, angajații direcțiilor de finanțe continuă protestele în mai multe județe: Galați, Arad, Timiș, Constanța, Vaslui și Dolj. Ce se va întâmpla zilele următoare? Încă nu știm, dar colegii sunt foarte porniți. E vorba de salarizarea lor până la pensionare, așa că... La Camera Deputaților, trei comisii au stabilit proprietarii de biciclete și căruțe nu vor fi obligați să încheie o poliță RCA. Ce s-a discutat despre prețul asigurării auto obligatorii? Acum 2 ani de zile am plecat de la niște principii. Tot ce trecem în această lege să nu ducă la mărirea poliței auto. Iar DNA cere arest la domiciliu pentru arhiepiscopul Tomisului, Teodosie. Prognoza meteo pentru început. Meteorologii anunță ploi astăzi în sud-vestul și în centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte. Temperaturile maxime vor fi între 17 și 25 de grade. În București acum 23 de grade. Spre seară vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Ascultați știrile Europa FM. Consiliul Superior al Magistraturii vrea explicații de la Ministerul Justiției privind arhiva SIPA, fost serviciu de informații al Ministerului, iar șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea, a pledat pentru desecretizarea acestei arhive, astfel încât să fie înlăturată orice suspiciune. Scandalul a izbucnit după ce în presă au apărut informații că mii de dosare ale magistraților ar fi fost copiate, iar unele documente sustrase și chiar distruse. Valentin Chisoceanu. Judecătoarea Gabriela Baltag a cerut plenului CSM să trimită o adresă către Ministerul Justiției pentru a da explicații privind situația arhivei SIPA, Serviciul Independent pentru Protecție și Anticorupție, desființat de fostul ministru Monica Macovei în 2006. Gabriela Baltag a invocat inclusiv o serie de scurgeri de informații anchetate în cadrul unui proces penal. La rândul său, șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea, crede că arhiva ar trebui desecretizată pentru a înlătura orice suspiciune. Rezolvarea acestei probleme pentru totdeauna, pentru a elimina orice fel de suspiciune și discuție pe tema asta. Am totuși o vechime în magistratură și de cel puțin 15 ani aud numai discuții despre SIPA. Rezolvare înseamnă, în primul rând, desecretizarea arhivelor, pentru că în condițiile în care aceste documente vor continua să aibă regim de secret, este mai greu să se rezolve această problemă. Serviciul a fost înființat în 1991 și trebuia să urmărească faptele din penitenciar. În 1997, Valeriu Stoica, atunci ministru al justiției, a trecut SIPA în subordinea ministerului pentru a se ocupa și de protecția magistraților. Presa relata la acea vreme că, de fapt, serviciul secret s-ar fi ocupat de supravegherea magistraților. Evenimentul Zilei a scris luni că parte din arhiva SIPA ar fi fost copiată, iar unele documente ar fi fost sustrase și chiar distruse. Arhiva ar conține de la 10.000 de dosare până la 20.000 de documente, inclusiv 3.000 de dosare ale magistraților. DNA cere arest la domiciliu pentru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru că ar fi încălcat controlul judiciar sub care e judecat într-un dosar instrumentat de procurorii Anticorupție Constanța. Teodosie e cercetat pentru că ar fi obținut cu documente false fonduri europene în valoare de 300.000 de euro pentru ferma de la Nazarcea deținută de arhiepiscopia Tomisului. Gülfer Predescu transmite. Bun găsit! În prezent, dosarul se află la Curtea de Apel Constanța, iar față de inculpatul Teodosie Petrescu este în vigoare măsura controlului judiciar menținută de instanță. În cererea procurorilor de înlocuire a măsurii controlului judiciar se menționează că inculpatul Teodosie Petrescu a demarat activități de accesare a fondurilor europene, deși acest lucru i-a fost interzis în mod expres și neechivoc prin obligațiile stabilite în cadrul controlului judiciar. Mai exact, în data de 12 mai, Petrescu Teodosie, reprezentant legal al Arhiepiscopiei Tomisului, a emis un act prin care l-a împuternicit pe Aurelian Ștefan, persoană având calitate de inculpat în același dosar, să reprezinte Arhiepiscopia Tomisului și pe Arhiepiscop. L-a pus să semneze și să depună documentația pentru obținerea de la primăria Ovidiu a unei adeverințe din care se reasă că Arhiepiscopia Tomisului, prin Cooperativa Agricolă Tomis, are în zona Nazarcea un teren de 342 de hectare, din care 188 de vie. Scopul? Obținerea de alte fonduri europene, lucru interzis de DNA. Curtea de Apel Constanța urmează să stabilească termen de judecată în care se va pronunța asupra cererii DNA Constanța. Iulter Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Introducerea noului sistem de impozitare, respectiv impozitul pe gospodărie, ar putea fi amânată cu un an dacă nu vor fi găsiți suficienți consultanți fiscali, a afirmat Liviu Dragnea la un post de televiziune. Totuși, veniturile sub 2000 de lei nu se vor impozita începând de anul viitor. Manuela Nicolescu explică. Puterea nu are de gând să renunțe la noul sistem de impozitare, însă va trebui să analizeze dacă în 2018 va reuși să înființeze un corp de 35.000 de consultanți fiscali, afirmă președintele PSD. Dacă nu va exista garanția că până la finalul anului 2018 vor fi suficienți consultanți fiscali pentru populație, impozitul pe gospodărie și noua modalitate de calcul a dărilor către stat vor fi amânate, a declarat Liviu Dragnea. Luna trecută, ministrul de finanțe Viorel Ștefan anunța că executivul ar intenționa să scadă cota unică de la 16 la 10% de la 1 ianuarie 2018 și să nu mai impoziteze veniturile sub 2000 de lei. Un salariat va plăti 10% impozit pe venit în fiecare lună, dar până în luna mai a anului următor va depune o declarație fiscală în legătură cu toate veniturile realizate și va avea loc o regularizare, a explicat Viorel Ștefan. Prin regularizare, contribuabilul fie va trebui să mai plătească la fisc în caz că a avut venituri suplimentare, fie îi se vor deduce anumite sume. Pentru globalizarea impozitării veniturilor va fi însă nevoie de peste 30.000 de consultanți fiscali angajați de stat, care le vor oferi oamenilor consultanță fiscală. Mesaj pe Facebook publicat azi dimineață de premierul Sorin Grindeanu, o veste extraordinară pentru România. Economia a crescut cu 5,7% în primul trimestru față de aceeași perioadă din 2016, a scris șeful guvernului. Sorin Grindeanu a remarcat faptul că această creștere este cu mult peste estimările inițiale. Responsabilitatea noastră este ca această creștere să fie resimțită de toți românii, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. În acest timp, angajații direcțiilor de finanțe continuă protestele în mai multe județe, Galați, Arad, Timiș, Constanța, Vaslui și Dolj. Din Craiova transmite acum Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, angajații administrației județene a finanțelor publice Dolj au întrerupt lucrul pentru a doua zi consecutiv. De data aceasta, activitatea instituției a fost blocată. Reprezentanții sindicale angajaților de la finanțe spun că la protest au aderat aproximativ 300 de persoane. Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării unitare, a cărei aplicare, spun ei, va duce la scăderea lefurilor lor. În plus, angajații finanțelor publice Dolj reclamă discrepanțele salariale dintre ei și colegii lor din aparatul central al ministerului de resort. Angajații administrației județene a finanțelor publice Dolj sunt deciși să continue protestul până în momentul în care solicitările lor vor fi soluționate. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Proteste au fost astăzi și la Constanța. Angajații de la finanțele publice au ieșit în stradă. Cristina Catană este lidera ANAF Constanța. Motivele nemulțumirii sunt legea actuală a salarizării și neîncadrarea noastră pe aceeași grilă cu ministerul. Adică există o discrepanță foarte mare între 27 și 59% între noi, cei din teritoriu, și colegii din minister. În 5 ani de zile vom fi la nivelul unui registrator sau unei bibliotecare ca procent, actuala legea salarizării. Toată țara s-a solidarizat. Suntem în aceeași găleată toată lumea. Ce spun contribuabilii despre mișcarea dumneavoastră? Mulți sunt de acord cu noi, alții nu, dar fiind spontan, ce se va întâmpla zilele următoare? Încă nu știm, dar colegii sunt foarte porniți. E vorba de salarizarea lor până la pensionare, așa că... Iar șeful ANAF, Bogdan Stan, este așteptat astăzi la Iași, unde sindicaliștii vor să-i prezinte nemulțumirile față de proiectul legii salarizării unitare. Și în unele vămi continuă acțiunile de protest, angajații vor face din nou exces de zel, fiecare vehicul va fi verificat amănunțit, spune vicepreședintele sindicatului Prolex, Voinea Negoiță. cred că se va practica mai mult excesul de zel, pentru că, după cum știți, ei nu au voie să întrerupă activitatea, numai că se manifestă prin alte modalități, cum ar fi excesul de zel sau purtarea unor banderole, și la administrație fiscale, prin întreruperi spontane, care pot dura o oră, două, trei, depinde de fiecare unde lucrează. Președintele ANAF a cerut tuturor să reia lucru și că va prezenta doleanțele noastre la guvern, dar probabil că dânsul nu știe că deja proiectul legislativ este la Parlament și trece cu viteza luminii prin comisii și probabil că la sfârșitul lunii sau începutul lunii următoare va fi deja aprobat. Mergem acum la Senat, în Comisia de Buget Finanțe, unde au început discuțiile privind legea salarizării. Acolo s-a prezentat și ministrul Muncii. Olguța Vasilescu a spus că vor fi acceptate amendamente, dar numai cu acordul Ministerului de Finanțe. Abia în cursul dimineții ne-au venit avizele de la mai multe comisii și nu am avut timp să formulăm un punct de vedere comun cu Ministerul de Finanțe. Va trebui să respectăm acel principiu despre care discutam, al sustenabilității financiare, și de aceea vom avea nevoie de observațiile și ale Ministerului de Finanțe. Sunt absolut convinsă că legea mai are nevoie de îmbunătățiri și suntem dispuși la concesii, dar sub rezerva sustenabilității financiare și să nu se schimbe fondul legii. Trecem la Camera Deputaților. Proprietarii de biciclete nu vor fi obligați să încheie o poliță RCA. Deputații din comisiile reunite de buget, transporturi și infrastructură au eliminat din categoria vehiculelor care trebuie să aibă RCA bicicletele, dar și căruțele. Au fost adoptate și alte amendamente la legea care va reglementa piața asigurărilor auto obligatorii. Prețurile RCA sunt însă subiectul momentului pentru șoferii români. Ce s-a discutat astăzi la Parlament pe această temă, ne spune Raluca Hatmanu. Transportatorii au cerut ca tarifele RCA să nu explodeze după data de 18 mai, când expiră plafonarea prețurilor introdusă în toamna anului trecut. Președintele Coaliției Transportatorilor, Vasile Ștefănescu, a explicat de ce guvernanții trebuie să intervină pentru a menține în limite acceptabile costurile fiecărui șofer pentru asigurarea obligatorie auto. Acum 2 ani de zile am plecat de la niște principii. Tot ce trecem în această lege să nu ducă la mărirea poliției auto. Iar ASF-ul este martor aici, unul din motive pentru care a crescut valoarea daunei combinate erau acele prețuri care veneau unele servicii. În aceeași ședință a comisiilor reunite de buget, transporturi și infrastructură, deputații au stabilit că utilizarea de piese contrafăcute pentru reparațiile auto devine infracțiune. O altă modificare adusă legii care va reglementa piața asigurărilor obligatorii, șoferii de mașini vor fi despăgubiți indiferent de serviciul în care își vor repara mașina. Reprezentanții companiilor de asigurări au criticat modificarea și au susținut că aceasta îi va obliga să mărească tarifele RCA. Reprezentantul Asociației Serviciilor Auto a explicat însă că o majorare nu s-ar justifica. Din cele aproape 10.000 de serviciuri din România, doar 25 au adaosuri comerciale foarte mari. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Continuă mișcările de antrenori în Liga 1. După ce FCSB s-a despărțit de Laurențiu Reghecamp și a anunțat numirea lui Nicolae Dică, la Astra, înlocuitorul lui Marius Ciumudică ar putea fi Edi Iordănescu. Invitat de Ovidiu Ioanisoaia la Europa FM în emisiunea Tribuna Zero, tehnicianul de 38 de ani a confirmat negocierile cu clubul din Giurgiu. Mi s-a propus un anumit proiect, vedem acum, probabil că perioada următoare vom aprofunda și vedem dacă putem să ajungem la un consens. Și Astra are în momentul de față o anumită etichetă, a reușit să producă o performanță frumoasă și internă și internațional, dar în momentul de față se dorește un proiect de reconstrucție, un proiect cu mai multe etape, un proiect pe termen mediu-lung, cu anumite restricții financiare. Cu Ciumudică ai avut vreo discuție? Ciumi este amicul meu și cu siguranță că voi avea o discuție și cu el în cazul în care vor continua discuțiile. Amintim, Marius Ciumudică a declarat în repetate rânduri că este exclus să rămână la Giurgiu după acest sezon. Clasată pe locul 6 la finalul campionatului, Astra mai poate obține un ultim trofeu sub comanda lui. Giurgiuvenii joacă mâine în deplasare la ACS Poli Timișoara în manșa secundă a semifinalelor Cupei României, după ce în tur a obținut o victorie clară 4-1. FCSB i-a reziliat contractul lui Gabi Tamaș. Despărțirea de fundașul de 33 de ani s-a produs în condiții amiabile după a doua sa perioadă petrecută în tricoul roșalbastru. Și de această dată fotbalistul a comis unele acte de indisciplină, la fel cum s-a întâmplat și în 2015. Eliminat în minutul 17 al meciului tur cu FC Viitorul din play-off, pierdut de FCSB cu 1-3, Gabi Tamaș nu a mai fost niciodată titular în ultimele 8 meciuri. Ce Chelsea Londra a sărbătorit titlul de campioană a Angliei cu o victorie spectaculoasă în fața propriilor suporteri, 4-3 cu Watford în penultima etapă. La 36 de ani și jumătate, John Terry a deschis scorul cu unicul său gol din acest sezon. A fost apoi 3-3, iar Fabregas a marcat decisiv în minutul 88. Antrenorul Antonio Conte a amenajat majoritatea titularilor obișnuiți. Chelsea mai are de jucat pe 27 mai finala Cupei Angliei cu Arsenal. Roger Federer nu va participa la Roland Garros. Veteranul elvețian, care a revenit spectaculos la începutul acestui an cu victorii la Openul Australiei, Indian Wells și Miami, a hotărât să nu participe la niciun turneu pe zgură. El spune că programul ales va fi cheia longevității sale și se pregătește pentru competițiile pe iarbă și pe hard. Federer a mai spus că speră să-și ia revanșa față de fanii lui de la Roland Garros cu o participare anul viitor. Știrile la final vă mai spun doar că, potrivit ultimului studiu realizat de Asociația pentru Audiență Radio în perioada 9 ianuarie-23 aprilie, principalele ediții ale știrilor Europa FM strâng zilnic 900.000 de români pe lângă aparatele de radio. În fiecare vineri, cu o cotă de piață de 13,1%, emisiunea Avocatul Diavolului este lider absolut de audiență. Peste 520.000 de români ascultă pe frecvențele Europa FM dezbaterea dintre Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Iar în mediul urban, România în direct este cea mai ascultată emisiune de radio. Emisiunea prezentată de Moise Guran este ascultată de aproape 320.000 de persoane și are o cotă de piață de 12,4%. România în direct începe chiar acum. Bună ziua și felicitări, Moise! Felicitări și vouă la știri, Iorgu. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru faptul că discutăm în fiecare zi împreună. Este o onoare pentru mine. Astăzi vreau să discutăm despre propunerea primarului general de a-i disciplina pe bucureșteni prin creșterea de 10 ori a amenzilor pentru nerespectarea regulilor de civilizație și curățenie. Este aceasta soluția? Vă întreb. Și nu e o discuție doar pentru bucureșteni. Imediat începem. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Europa FM. De ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți, pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Everybody wants money, money. De dimineață până seara, la fiecare fix, învârtim roata norocului. Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea, punem la învârtit și cadoul potrivit. Înscrie-te în joc să auzi dacă ai noroc. La mulți bani fericiți! Detalii pe europafm.ro. Știi momentul ăla când încerci o rețetă nouă, dar în bucătăria ta pare tot veche? Vino la Dedeman și ia-ți bucătărie Beta la numai 459 de lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor SEJDIM. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este